ngerti jopo jerone ati iki. Masih yoriko tutuhan kawitan nong ison, tati hang kelorone manggon nong jero ati iki. Sakat ore piareng riko India rasane tunyo senengi ati sing bisa diungkap no. Saiki urip ison seneng keloron piareng ambiriko susah lan seneng disonggo piareng. Isun rumangsa wis riko seneng no, cerita hang pengen wis isun rumangsa.